300 zł. Tylko z kartą lub aplikacją Brico. Brico Marche. Tu zawsze masz taniej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 listopada, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wypuściła byłego rektora Collegium Humanum z aresztu. W Szczecinie po raz 6 odbyło się święto wcześniaków. Włosi chcą ścigać korzystanie z usług zagranicznych surogatek. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. na wolności. Prokurator zdecydował o uchyleniu decyzji o tymczasowym aresztowaniu, powiedziała Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. Prokurator uchylił wobec tego podejrzanego stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i zastosował wobec niego środki o charakterze wolnościowym, z tym poręczenie majątkowe w kwocie 2 milionów złotych, które zostało wpłacone również wczoraj, a także zakaz opuszczania kraju, który jest połączony z zatrzymaniem paszportu, zakaz wstępu na uczelnię, zakaz zbliżania się do pracowników oraz zakaz wykonywania czynności nauczyciela akademickiego. Paweł C. został zatrzymany wiosną i usłyszał zarzuty przyjęcia ponad 1 000 000 złotych za wystawianie ponad 1000 dyplomów. Prokuratura zarzuca mu popełnienie 57 przestępstw, m.in. podrabiania świadectw ukończenia studiów, przejmowania łapówek oraz przywłaszczania mienia. Na ponad 5 milionów złotych cukry dnyskie szacują straty wyrządzone przez wrześniową powódź. Zakład uruchomił już znaczną część urządzeń i wznowił produkcję. Pracuje też nad zabezpieczeniem przed kolejnym zalaniem. Potrzebujemy jeszcze wielu inwestycji, a dotychczas otrzymaliśmy 1 000 000 złotych z ZUS-u i tylko 900 000 złotych od ubezpieczyciela, mówi prezes firmy Andrzej Chomyszczak. Dopiero mamy uruchomione bartery, natomiast pomieszczenia, które były zalane w piwnicy, to jest efekt kilku miesięcy. Uruchomiliśmy po 2 miesiącach kotłownię naszą. Co do pozostałych maszyn, które były zalane, w dalszej części będziemy je albo naprawiać, albo kupować nowe. Cukry niskie pod koniec września wzięły udział w targach w Dubaju. To zaowocowało nawiązaniem kontaktów z klientami z Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kuwejtu. Święto wcześniaków po raz 6 w szczecińskiej Netto Arenie. Wśród atrakcji m.in. terapia przez zabawę, ćwiczenia sensoryczne, a także pokazy cyrkowe. Wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem, mówią rodzice wcześniaków. Teraz jesteśmy tutaj drugi raz z naszym 5-letnim wcześniakiem i można dać nadzieję, wsparcie. Super zabawa. Kolor fioletowy to oczywiście jest kolor nadziei, wrażliwości i życzliwości naszych wcześniaków. Bardzo mi cieszy, że dla takich dzieci takie święto robią. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku w Polsce urodziło się prawie 20 tysięcy wcześniaków. Naturalne wyroby i wykłady, m.in. o właściwościach olejków eterycznych, czekają na odwiedzających białostockie targi rzeczy naturalnych EcoLab. Na stoiskach prezentuje się prawie 50 wystawców z całej Polski z bogatym asortymentem. Perfumy do prania, takie naturalne zamiast proszków do prania zastępcze, świeczki na bazie naturalnych olejków eterycznych. Masełka do ciała, kremy do rąk, żele pod prysznic. U mnie można dostać miody i ziołomiody, w tym ziołomiod lawendowy. Są też świece z wosku pszczelego, bo takie świece są zdrowe, mają dużo właściwości zdrowotnych, nie dymią, nie kopcą, nie wydzielają takich zapachów, które by nam szkodziły. Oczyszczają powietrze z toksyn. U mnie można nabyć świece sojowe, dekoracyjne. Świece w szkle. Już mamy świąteczne zapachy, świąteczne wzory do wyboru. Jutro targi rzeczy naturalnych można odwiedzić od 11 do 17. Wstęp jest wolny. We Włoszech korzystanie z usług surogatki za granicą będzie ścigane prawem. Ustawa w tej sprawie wejdzie w życie w poniedziałek, gdy ukaże się w Dzienniku Ustaw. We Włoszech surogacja, nazywana potocznie wynajmowaniem łona, została uznana za przestępstwo 20 lat temu. Wobec tego włoskie pary, najczęściej homoseksualne, korzystały z usług surogatek za granicą, gdzie działają wyspecjalizowane kliniki oferujące również pomoc prawną i katalog potencjalnych matek. Urodzone w ten sposób dzieci przewożone były do Włoch na podstawie zaświadczenia o ojcostwie. Nowa ustawa, dotycząca wyłącznie obywateli włoskich, za surogację za granicą przewiduje kary do 2 lat więzienia i 1 000 000 euro grzywny. Premier Giorgia Meloni powiedziała, że surogacja to wykorzystywanie trudnej sytuacji kobiet, handel ich ciałem i dziećmi. Zdaniem lewicowej opozycji ustawa to powrót do średniowiecza i dzielenie dzieci na lepsze i gorsze. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat.

Katarzyna First, Wojtkowska audycję realizuje, wydaje Gosia Jakubowska, a przy mikrofonie melduje się Kuba Ambrożewski. Tygodnik muzyczny w programie trzecim Polskiego Radia. Witamy się w drugiej godzinie. Witamy się ze starterem drugiej godziny. Jednocześnie dzisiejszą piosenką wyciągniętą z szafy to formacja The Judy Buds. Rozpoczęła nasze spotkanie w tej części. Native Son, nagranie z roku 1990 z albumu o tym samym tytule. I grupa The Judy Buds, taka efemeryda amerykańskiej sceny niezależnej, przełomu lat 80. i 90. Powiedziałbym przedstawicielem muzyki R.E.M.owskiej. Tam nawet były pewne związki z grupą R.E.M. i pewne spotkania. No ale grupa, o której dzisiaj pewnie niewielu wie, niewielu pamięta, a ja lubię takie akcenty przypominać, zwłaszcza kiedy stoją za tym tak udane piosenki jak ta właśnie, czyli Native Son. W tej godzinie tygodnika będziemy mieli dużo nowości, ale zaczynamy podobnie jak w pierwszej, od rocznicy i to przez całkiem spore R. Don't want to hear what's going on. I don't care what's new. Don't want to know about anything, 'cause all I want is you. Kiedy słucham, z jakim wigorem grał tutaj zespół Roxy Music, to trudno mi uwierzyć, że wczoraj minęło 50 lat od wydania tego albumu i tego utworu, który się na nim znalazł. Płyta Country Life i z niej jeden z singlowych fragmentów All I Want Is You. To za nami. No cóż, twórczość Roxy Music, która jest rozpięta pomiędzy dwoma biegunami, tym art-rockowo-glamowym, wczesnym powiedziałbym, i tym romantyczno-elegancko-popowym, który myślę, że jest lepiej znany szerszej publiczności, bo to płyta Avalon, bo to chociażby utwór tytułowy, to wspaniałe More Than This i w ogóle jeden z najpiękniejszych pożegnalnych albumów w historii muzyki rockowej, ale równie ważne, równie wpływowe, a może nawet bardziej, były pierwsze cztery płyty grupy Roxy Music, czyli płyta pierwsza Roxy Music, For Your Pleasure, Stranded i właśnie Country Life, który zamyka ten kwartet albumów. Albumów, które bardzo mocno uformowały myślenie o muzyce pewnego całego pokolenia artystów, którzy potem tworzyli brytyjską i nie tylko brytyjską nową falę punk rocka, post-punk i scenę muzyczną lat 80. Wszyscy oni powołują się jak jeden mąż na wielki wpływ Briana Ferry'ego i zespołu Roxy Music. Właśnie. No i ta płyta ikoniczna również z uwagi na okładkę, bo to jest ta słynna okładka, na której widnieją dwie, no dosyć skąpo odziane dziewczyny. Konstance Karoli i Ewelinę Grunwald, obie związane z muzykiem grupy Can, niemieckiej grupy, Michaelem Karolim. Jedna była jego siostrą, druga była jego partnerką i wystąpiły na tej płycie nie tylko w formie osób uwiecznionych na okładce, ale również współautorek jednego z tekstów, a więc dosyć istotna rola. Kolejna płyta Roxy Music, płyta Siren, choć przyniosła największy przebój w dotychczasowej karierze zespołu, bo to był utwór Love is the Drug, taki, który brzmi trochę jak wymyślanie grupy Talking Heads kilka lat wcześniej, ale jednocześnie z jakiegoś powodu już ten album nie zalicza się do tego takiego super klasycznego, wczesnego okresu, więc Country Life to z pewnością no, taki szeroki kanon muzyki rockowej, płyta, która właśnie wczoraj świętowała swoją 50. No i myślę, że tego faktu nie mogliśmy dzisiaj nie odnotować i pozwolę sobie zaprezentować jeszcze jeden fragment, chyba powszechnie uważany za najważniejszy, to jednocześnie otwarcie tej płyty. Roxy Music, rok 74, dokładnie listopad, The Thrill of It All. Thank you. The Thrill of It All, rozpoczęcie albumu Country Life, albumu, który ma już pół wieku i jest jednym z klasycznych albumów grupy Roxy Music. No istne, jak to się mawia, to the force tego zespołu, bo myślę, że każdy z sześciu członków tego zespołu uczestniczących w nagraniu tego utworu tutaj no miał okazję bardzo mocno się wykazać i zaznaczyć swoją obecność, a jednocześnie wszystko to harmonijnie dociągnęło do prawie że granicy siódmej minuty. No kiedyś to była muzyka, ale na szczęście dziś też jest i nadal przed nami płyty, na które czekamy z wypiekami. W moim przypadku w tym roku to będzie jeszcze jeden album. Się nie stało. Taki tytuł nosi to nagranie. Whoops, po prostu. Daryl Jones. Jedna z dwóch piosenek udostępnionych przez Daryla Jonesa w minionym tygodniu. Piosenek, które na ostatniej prostej zwiastują już jego debiutancką płytę. Płytę, która ukaże się w przyszłym tygodniu. I to chyba dobry moment, by powiedzieć parę słów o tym artyście, którego album zapowiada się przynajmniej w mojej optyce na dosyć spore artystycznie wydarzenie, bo to taki takie cudowne dziecko basu, dziecko z bardzo muzycznej, jazzowej wręcz rodziny. Kiedy miał 12 lat, został bohaterem materiału telewizyjnego, takim fenomenalnie uzdolnionym dziecku, wychowany między innymi na muzyce Pata Metheny'ego. Ostatecznie miał okazję z nim potem współpracować i z bliska obserwować jednego ze swoich mistrzów, ale twierdzi, że to nie Metheny, a dżingle telewizyjne miały i mają największy wpływ na utwory, które komponuje, bo to właśnie ta nostalgia za dziecięcymi czasami spędzonymi przed po prostu telewizorem go inspiruje w tym, jak myśli o układaniu swoich utworów i przyświeca mu taka filozofia, że każda melodia, każdy motyw musi być takim właśnie dżingielkiem, który ma w sobie coś chwytliwego. A to, jak one są poukładane, to już pewnie zasługa tego jazzowego backgroundu, wykształcenia i bardzo, bardzo dużej wyobraźni harmonicznej, kompozycyjnej, muzycznej. No niezmiernie czekam na tę płytę. Ona będzie dostępna w kolejny piątek. Będzie nosić tytuł po prostu Daryl Jones, bo to chyba taki mission statement, można byłoby powiedzieć, czyli taki rodzaj oświadczenia muzycznego tego artysty, który debiutuje samodzielnie, ale bynajmniej już debiutantem nie jest. Również dlatego, że kilka lat temu wydał dość ceniony w pewnych kręgach singiel pod innym pseudonimem, pod pseudonimem Sweet Joseph. Chodzi o nagranie Corner Store. No i jak patrzę dziś na tracklistę płyty Daryl Jones, płyty, która ukaże się za parę dni, to tam pod indeksem pierwszym właśnie ten tytuł widnieje. Niezmiernie mnie nurtuje, czy to będzie ta oryginalna wersja nagrana jeszcze jako Sweet Joseph 5 lat temu, czy może Corner Store. Nagranie absolutnie przepiękne. Za chwilę go posłuchamy. Objawi się w jakiejś nowej aranżacji. No bardzo na to czekam i posłuchajmy w takim razie, jak brzmiał Daryl Jones w 2019 roku. Corner Store. Thank you. Corner Store i Daryl Jones jeszcze pod pseudonimem Sweet Joseph. No taki rodzaj otulającej dźwiękiem zdeformowanej kołysanki, brzmiącej bardziej jak psychodeliczny sen o muzyce niż stricte muzyka, stricte piosenka. Dużo wyobraźni trzeba mieć, by stworzyć coś takiego. No bardzo jestem ciekaw, jak ten utwór wybrzmi na płycie Daryla Jonesa, która ukaże się już za kilka dni. Aby zamknąć już temat tego artysty, ale jednocześnie płynnie przejść do innej muzyki z roku 2024, zaproponuję dwa utwory, które z Darylem Jonesem się łączą. Pierwszy to nagranie z ostatniej płyty grupy The Lemon Twigs, swoją drogą jednej z wciąż moich ulubionych tegorocznych płyt. Zespołu, z którym przez kilka lat Daryl Jones koncertował jako basista, a później jego dobra przyjaciółka i również koleżanka z trasy Sedona i jej nowy singiel Seven Minutes in Heaven teraz. Riverside. Piosenka rozpoczyna się od dobrej melodii i ci artyści z pewnością o tym nie zapominają. Church Bells to najpierw The Lemon Twigs, a następnie Seven Minutes in Heaven i Pani razem z zespołem o pseudonimie Sedona. Do 19 w tygodniku już tylko po polsku. Przebacz, taki tytuł nosi ta miniaturka wydana ostatnio przez grupę Drobne Niepokoje. To trio muzyków w przeszłości związanych między innymi z takimi zespołami jak Kawałek Kulki czy Drekoty, tu wsparci przez połowę duetu W Czasy, czyli Kubę Żwirełę, popularnego Żwira, który odpowiada za mostek przełamujący tę melodię, mi kojarzącą się dość mocno z takim graniem spod znaku na przykład grupy Broken Social Scene, ale tego na polskim podwórku nie było za dużo, a na pewno nie było w tak świetnej jakości jak w tym właśnie utworze. No, piosenka, którą powtarzałem w ostatnim tygodniu wielokrotnie i na pewno będę do niej jeszcze wracał. Myślę, że podobny los może spotkać ten kolejny utwór, nowy singiel poznańskiego kwartetu Pies. Cenisz sobie przede wszystkim to, co wewnątrz mnie. Wiem, że lubisz mnie, ale w tym jest.